Jest godzina 6. Mamy czwartek, 4 listopada, czas na serwis trójki. Filip Jarek. Czwarta fala pandemii pobiła kolejny rekord. Wczoraj potwierdzono prawie 10,5 tysiąca zakażeń. Badania resortu zdrowia nie pozostawiają złudzeń. Do szpitali trafiają głównie osoby niezaszczepione. Nawet kiedy trafiają pod respirator, mówią, że nie wierzyły i nie wierzą w COVID. NATO wzywa reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa w związku z ostatnim incydentem na terytorium Polski. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Od dziś wzrosną o 3/4 punktu procentowego. Tylu zakażeń jednego dnia nie było w Polsce od kwietnia. Wczoraj potwierdzono prawie 10,5 tysiąca infekcji koronawirusem. Zmarły 124 osoby, które miały COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że większość osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest niezaszczepiona. Oczywiście zdarzają się przypadki, że do szpitala trafia osoba zaszczepiona, ale generalnie większość osób trafiających dziś do szpitali są to osoby w sile wieku. Od 30 roku życia do 50, 60 roku życia w głównej mierze osoby niezaszczepione i nawet kiedy trafiają pod respirator, mówią, że nie wierzyły i nie wierzą w COVID. Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce osób zbliża się do 20 milionów. Jednocześnie kolejne miejsca są przekształcane w szpitale tymczasowe. Obecnie działa już 18 takich placówek. Do piątku ma ruszyć m.in. tymczasowy szpital wojskowy na Okęciu. Na początek uruchomimy 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych, mówi pułkownik Jarosław Kowal z Wojskowego Instytutu Medycznego. Docelowo chcemy osiągnąć podobną liczbę łóżek jak w okresie wiosennym, czy maksymalnie było to 174 łóżka, w tym 30 łóżek respiratorowych. W związku z eskalacją sytuacji epidemicznej władze resortu zdrowia planują także uruchomić ponownie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. NATO wyraziło zaniepokojenie eskalacją na granicy polsko-białoruskiej i wezwało reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa. Chodzi o wtargnięcie na terytorium Polski niezidentyfikowanych, umundurowanych osób z Białorusi uzbrojonych w broń długą. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Przedstawiciel kwatery głównej powiedział brukselskiej korespondence Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że NATO monitoruje wydarzenia. Wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki w taktyce hybrydowej jest niedopuszczalne. Sekretarz generalny pozostaje w bliskim kontakcie z rządami sojuszników w tej sprawie, dodał dyplomata. Głos w sprawie incydentu zabrała także Komisja Europejska. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, pytany o tę sprawę, odpowiedział, że to przede wszystkim kwestia bilateralna. Mamy zaufanie do polskich władz, że będą w stanie poradzić sobie z tym incydentem. Ale też dodał, że jeśli informacje się potwierdzą, to kolejna prowokacja białoruskiego reżimu przeciwko Unii Europejskiej i krajom członkowskim. Unia Europejska i państwa członkowskie oceniają regularnie sytuację na Białorusi, instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim oraz inne wrogie działania przeciwko Unii i podejmują niezbędne decyzje. Jak ustaliłam, za kilkanaście dni powinny być gotowe kolejne unijne sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wzrośnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Oznacza to, że podstawowa stopa będzie od dziś wynosiła 1,25%. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glepiński tłumaczy, że ma to pomóc w ograniczeniu inflacji. Jak podkreślał, jej wzrost jest ceną za uniknięcie głębszego kryzysu związanego z pandemią. Profesor Adam Glepiński dodał, że w nadchodzących miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć. Szczególnie wysoka inflacja zapowiada się jej jakby szczyt w styczniu przyszłego roku. Ta inflacja jest w tej chwili podniesiona i spodziewamy się, że w styczniu przyszłego roku do tego pułapu 7%, może trochę powyżej, może dojść. I od tego momentu będzie maleć. To druga z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza była w październiku. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Śmierć Zygielbojma. Produkcja w reżyserii Ryszarda Brylskiego to opowieść o heroicznej walce jednego człowieka, Szmula Zygielbojma, żydowskiego działacza, o to, by świat dostrzegł tragedii milionów jego braci, którzy zgotowali Żydom w okupowanej Polsce Niemcy. W głównej roli zobaczymy Wojciecha Metzwaldowskiego. Zwraca on uwagę na tragiczny los Szmula Zygielbojma, który poświęcił własne życie, by nagłośnić historię Holokaustu. Bardzo ciężko było mi przede wszystkim jakby w głowie poukładać sobie Szmula Zygelbojma, człowieka, który poświęcił swoje życie dla narodu żydowskiego. Ale przede wszystkim pytanie pojawiło mi się, czytałem scenariusz, jak to jest być Szmulem Zygelbojmem dzisiaj. Że ilu ludzi na świecie, takich Szmulów jest, którzy popełniają samobójstwo, spalają się. Więc myślałem o tym, kim dzisiaj jest Szmul Zygelbojm. Jak ważny jest to film, żeby ludzie po prostu zastanowili się nad tym, że ta walka dalej trwa. I co my z tym robimy? Film trafi do kin w najbliższy piątek. Patronem medialnym jest Polskie Radio. O tej produkcji będziemy dziś jeszcze mówić w audycji Pora na Trójkę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak sobie myślę, że to, co napisali synoptycy, powinno Państwa zainteresować i ucieszyć się z samego rana. Z południa napływać będzie ciepła masa powietrza polarnomorskiego. W czwartek zachmurzenie duże i całkowite, i to nie jest jakaś najszczęśliwsza informacja. Większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Niestety czasem popada na północy i na zachodzie. Maksymalnie dzisiaj około 9 na północy i na zachodzie i około 12 w centrum, a nawet do 15 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj umiarkowany, czasem zawieje trochę mocniej. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 minut po godzinie 6. Pozwolą Państwo, że przedstawię naszą wesołą gromadkę, która przeprowadzi Państwa przez czwartkowy poranek. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Szymon Miron i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Welcome to the jungle. Welcome to the czasów, kiedy Axl Rose jeszcze był taki szczuplutki. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. 10 minut po godzinie 6. Pozwolą Państwo, że umiejscowię Was w czasoprzestrzeni. Mamy dzisiaj czwartek, to jest czwarty dzień listopada. To jest, gdzie tu miałem zanotowane, 308 dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Karol, Olgierd, Agrykola, Jessica, pisane przez G, Mszczujwoj, piękne imię, rozumiem męskie, oraz Perpetua. I ta Perpetua, powiem szczerze, przykuła mą uwagę, to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od wyrazu pospolitego perpetus, oznaczającego nieprzerwany ciągły. Tak, perpetuum mobile, nieprzerwany ciągły. W Polsce imię to jest notowane co najmniej od 1621 roku, jednakże poza kręgami zakonnymi właściwie nie występuje. 4 listopada 1493 rok. Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk zobaczył Guadalupe. 1794 listopada założono cmentarz powązkowski w Warszawie. 1922 brytyjski archeolog Howard Carter odkrył grobowiec egipskiego faraona Tutanchamona i równo 2000 rok, 4 listopada na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek serialu M jak Miłość. A kalendarium muzyczne w Trójce już za chwilę. Dotąd taki dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Ten zapach imbiru unoszący się w powietrzu. Kwadrans po godzinie 6. Dzisiaj najważniejsze rocznice ze świata muzyki zaprezentuje Państwu Radosław Okrasko. Kalendarium muzyczne. 4 listopada 1969 roku urodził się Sean Combs, czyli Puff Daddy, raper, producent i aktor. Później działający jako P. Diddy, a obecnie Diddy. Kończy dziś 52 lata. Every move I make, every single day, every time. 4 listopada 1847 roku zmarł Felix Mendelssohn Bartholdy, wybitny niemiecki kompozytor okresu romantyzmu, autor 5 symfonii, muzyki do snu Nocy Letniej Williama Szekspira i słynnego Marsza Weselnego. Urodził się w 1809 roku. Także 4 listopada, ale 2004 roku zmarł Robert Heaton, perkusista kultowej angielskiej grupy New Model Army. Muzyk miał wtedy tylko 43 lata. Poza tym, że był perkusistą tej formacji, Heaton odpowiadał również za większość tekstów zespołu, szczególnie przyczyniając się do muzycznej zawartości albumu Thunder and Consolation. W latach 80. grał również w zespole Hawkwind, w którym dużo wcześniej swoją karierę rozpoczynał Lemmy Kilmister. Dziś 51 lat kończy Marcin Żabiełowicz, rocznik 1970, kompozytor i gitarzysta najlepiej znany z grupy Hey, w ostatnich latach grający także w zespole Baika, czyli formacji Kasi Kafisondej i Piotra Banacha, który dawno temu, bo na początku lat 90., zaprosił Marcina do objęcia stanowiska gitarzysty prowadzącego w zespole Hey. A kalendarium muzyczne oczywiście powróci jutro w trójce po godzinie 6. Teraz mamy 17 minut po 6. Hi, this is Adele and you are listening to my new song Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in for. 21 minut po godzinie 6. Co przygotowaliśmy dla Państwa w czasie naszego porannego spotkania? No na przykład budki telefoniczne, ich reaktywacja. Jest to stara budka zrewitalizowana z aparatem, w którym można wysłuchać informacje o Dukli. Oraz historia kotka z happy endem. Niedziela, późnym popołudniem otrzymaliśmy telefon. Tyczył tego, że prawdopodobnie w rurze utknął kotek. A to tylko niektóre z tych tematów, które przygotowaliśmy dla Was, drodzy Państwo, dzisiaj. Teraz mamy 22 minuty po godzinie 6. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Emerycie i rencisto, możesz liczyć na 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. 14 wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie na 31 października nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub ZUS.pl. Bohaterowie domu i Leroy Merlin to już 25 lat razem. Mamy dla Ciebie prezent. Teraz Eco Groszek Equation 26 megajouli już za 26,96 za 20 kg. A do tego transport za 49 zł. Leroy Merlin zapraszamy. Regulamin promocji w sklepie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Sweter damski HIIT 29,99. I ręczniki w różnych wzorach i rozmiarach. A tylko dzisiaj mega promocja. Drugi tańszy ręcznik 30% taniej. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 6.30. Czas na wiadomości sportowe, które przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kto oglądał wczoraj Ligę Mistrzów i mecz Liverpoolu z Atletico Madryt, na pewno nie żałuje. Widowisko kompletne, z pełną dramaturgią, pościgiem po szybko straconych golach, czerwonej kartce, nieuznanej bramce. Górą jednak drużyna Jurgena Kloppa. The Reds pokonali zespół ze stolicy Hiszpanii 2-0. Na San Siro AC Milan zaledwie zremisował z Porto 1-1, ale zachował matematyczne szanse na awans. Inter natomiast w Tiraspolu ograł Szeryfa 3-1 i awansował na drugie miejsce w tabeli za Realem Madryt. Lider tabeli Serie A Milan dopiero w czwartej kolejce Ligi Mistrzów zdobył swój pierwszy punkt. Nie bez udziału szczęścia i zasług bramkarza Tatarusanu. Porto grało szybciej, pewniej i lepiej. Do przerwy prowadziło 1-0, a mogło, a właściwie powinno 3-0. Po godzinie obraz gry się nieco zmienił, gdy w zamieszaniu podbramkowym Milan wyrównał, ale dalsze bramki nie padły. Trener Pioli był rozczarowany. Powinniśmy zagrać lepiej. Szczególnie w pierwszej połowie brakowało nam inteligencji, błysku i dokładności. Nie mogę narzekać na brak zaangażowania czy woli walki, ale Porto to bardzo mocny zespół. Grają futbol na wysokim poziomie. Fabio Capello ocenił, że Porto jest klasowym zespołem, lepszym od Milanu, więc z remisu trzeba się cieszyć. Natomiast Inter w Tiraspolu całkowicie zdominował i zdeklasował gospodarzy. Wynik 3-1 nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. W pierwszej odsłonie Mediolańczycy strzelali 18 razy na bramkę, a Szeryf tylko raz. Ale pierwszy gol po strzale Brozowicza padł dopiero w 54 minucie. Następne dołożyli Skriniar i Sanchez. Znakomicie grał Vidal. Trener Inzaghi był bardzo zadowolony. Powiedział, a teraz kolej na Milan. Derby Mediolanu odbędą się w niedzielę wieczorem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 5 bramek w Manchesterze. City wygrało z Club Brugge 4-1. BVB przegrał z Ajaxem 3-1. Sporting Lizbona pewnie ograł Beşiktaş 4-1. A RB Lipsk w doliczonym czasie uratował remis z PSG 2-2. Czwarta kolejka Ligi Mistrzów za nami. Czas na Ligę Europy. Szczęśliwcy mogli sfotografować się wczoraj z trofeum przy Placu Zamkowym w Warszawie. Atrakcji dla kibiców nie zabraknie również wieczorem. Legia dziś podejmuje Napoli. No a po tym, co się dzieje w klubie, po piątej z rzędu niedzielnej porażce z Pogonią, próżno szukać optymizmu. Trudne zadanie przed nowym trenerem Markiem Gołębiewskim. 2 dni do meczu to nie jest jakby wymarzona pozycja dla każdego trenera, żeby coś zbudować swojego. Cały czas staram się przemycać swój pomysł. Wiadomo, że w niedzielę z Pogonią myślę, że nie było to jeszcze nawet 10% czy 15% tego, co chcemy grać w ofensywie, bo podkreślę, że w defensywie zespół robi błędy, ale jest to jakiś tam, powiedzmy, zespół, który wie, co robić w defensywie, ale w ofensywie myślę, że dużo mamy jeszcze do poprawienia. Mecz Legia Napoli o 18:45 przy Łazienkowskiej 3. Medale polskich pływaków w Kazaniu podczas Mistrzostw Europy na krótkim basenie, brąz Jakuba Majerskiego na setkę delfinem oraz srebro Katarzyny Łasik na dystansie 50 metrów kraulem. Srebro, także to jest najważniejsze. Na pewno był to ciężki wyścig pod względem mentalnym. Jest to wyścig finałowy, także to jest walka o medale. I tak naprawdę, pomimo tego, że ja i Sara byliśmy troszkę odseparowane od innych, ja wiedziałam, że to będzie wyścig finałowy i każdy może tutaj wygrać, szczególnie w 50. Także cieszę się, że zaraz stanę na podium i myślę, że wszyscy w Polsce też mają duży uśmiech. Oczywiście wielki uśmiech. Do dzisiejszych finałów awansowały także Laura Bernat i Paulina Peda na 200 grzbietem. O podium na 100-zmiennym powalczy także Alicja Tchórz oraz Paweł Juraszek na 50 kraulem. Serwis sportowy w Trójce już za 2 godziny. Tak, zerkam i widzę, że za 2 minuty wstanie słońce o 6:36. Czy będzie tego słońca dzisiaj sporo? Zdaniem synoptyków w czwartek zachmurzenie niestety duże i całkowite. Większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Okresami deszcz na północy i zachodzie. Temperatura tak w okolicach 9 na północy i na zachodzie, około 12 w centrum i do 15 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, ale chwilami zawieje mocniej. Trójka. Program trzeci. 6:34, już za kilka chwil w Trójce zabierzemy Państwa do kina. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel complete, yeah, but you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, oh, you say. A ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day down the line before we fall. it when we're older. We'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Za 23 minuty będzie godzina 7, a teraz zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa w Trójce do kina, a dokładnie na uroczystą premierę filmową wieczoraj wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Twórcy Zaproszeni Goście, rzecz jasna VIP-y, świętowali wprowadzenie na ekrany filmu Śmierć Zygielbojma. Kim był bohater tego filmu? Co jego tragiczne losy znaczą dziś dla nas i kto powinien ten film zobaczyć? Właśnie o to pytał na premierze nasz wysłannik Marek Zalewski. Duża produkcja z udziałem świetnych polskich aktorów, kręcona w Polsce i Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć, że zrobiona z rozmachem, a opowiada o sprawach trudnych, poważnych, ale przede wszystkim ważnych. Mówi odtwórca głównej roli Wojciech Metzwaldowski. To jest film, który pokazuje, że taki Szmul Zygielbojm dzisiaj też jest. Spala się na przykład przy rotundzie, a nikt z nas nie pamięta, jak ma na nazwisko. Więc to jest film o tym, że tak naprawdę historia dalej toczy to koło i walczymy i co my z tym robimy. Czemu dostajemy tę opowieść dzisiaj, tyle lat po wojnie? Czy jest potrzebna? Aktorka Marta Ojrzyńska. Ta historia może być ważna w ogóle dla widza, dla człowieka, że nie możemy być po prostu obojętni na ludzką krzywdę. Powstanie filmu było możliwe dzięki wsparciu wielu polskich organizacji oraz zaangażowaniu Ministerstwa Kultury. Oglądamy na ekranie tragiczne losy Żyda Zygielbojma. Bo taka wielokulturowa była przedwojenna Polska, mówi specjalnie dla Trójki wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest historia polskiego Żyda, członka polskiego parlamentu na obczyźnie i Zygielbojm był tam przedstawicielem konkretnego stronnictwa politycznego, on był działaczem politycznym przedwojennym. Film ten ma trafić do widzów w różnym wieku, także do młodych ludzi. Mówi aktor Robert Gonera. Ja uważam, że nie ma trudnych tematów dla młodzieży. Sądzę, że historia Zygielbojma, który w jakiś szczególny sposób przeciwstawia się okrucieństwom wojny na bardzo wczesnym etapie, bezwzględnie może być ciekawa dla młodych ludzi, którzy dzisiaj nie zdają sobie sprawy, że z pewnych ognisk, z pewnych wypowiedzi rodzą się sprawy niezwykle istotne i niezwykle poważne w przyszłości. Jeżeli ten film ma być pokazywany młodym ludziom, myślę, że to jest, nie jest zły pomysł. A przypomnijmy, film opowiada losy Szmula Zygielbojma, który próbował na wszelkie sposoby zwrócić uwagę aliantów na Holokaust. Wszystkie jego wysiłki trafiały w próżnię. Dyplomaci najpierw długo nie wierzyli, że mówi prawdę, później długo nie chcieli działać. Świat był bezsilny, nie chciał rozmawiać ze Szmulem Zygielbojmem, nie chciał rozmawiać z Janem Karskim, nie chciał rozmawiać z Nowakiem Jeziorańskim, nie chciał rozmawiać z Witoldem Pileckim, nie chciał przyjąć do wiadomości raportu Pileckiego chociażby. Wszyscy powinni zobaczyć ten film. Wydaje mi się, że on mówi o tylu ważnych sprawach, że nie ma co wkładać tego filmu w jakieś tabele, że ktoś tego ma nie oglądać od tego wieku. Nie. Ten film jest dla wszystkich i wydaje mi się, że mówi o tyle ważnych rzeczach. Człowiek poświęcił swoje życie dla narodu żydowskiego, swojego narodu. Zrobił ostateczny krok. Muzykę do filmu skomponował laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Wyreżyserował go Robert Brylski. Film był już pokazywany na festiwalu w Gdyni, a niebawem trafi na prestiżowy festiwal Camera Image. Polscy widzowie mogą go oglądać już od piątku. A Trójka jest patronem medialnym filmu Śmierć Zygielbojma. Za 20 minut będzie godzina 7. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Jest za 16:07, czas poszeleścić gazetami. Prasowanie w Trójce. A zacznę od tematu, który podejrzewam mniej lub bardziej dotyczy nas wszystkich. Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu podniosła stopy procentowe mocniej niż spodziewali się ekonomiści. Główna stopa banku centralnego od dziś wynosi 1,25%. Wciąż jednak nie wróciła do poziomu, na jakim była przez kilka lat przed wybuchem pandemii. Dlatego analitycy i inwestorzy na naszym rynku finansowym nie spodziewają się, by na tym podwyżki się skończyły. Stopy poszły w górę, ale to jeszcze nie koniec. Czytać ją Państwa na ten temat więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Temat sportowy, no bo przegląd sportowy. Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się sporty walki, no takie typu MMA. W sobotę w Abu Zabi stracił tytuł mistrza świata UFC w wagi półciężkiej, przegrywając przez poddanie w drugiej rundzie. Bardzo ciekawa rozmowa z Janem Błachowiczem. Czuję głód, odzyskam pas. I trzymamy za słowo naszego mistrza. Sięgam teraz po Rzeczpospolitą. Pracownik ma prawo wykorzystać 4 dni urlopu w roku w trybie nagłym, czyli tak zwane na żądanie. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi udzielić mu tego wolnego w każdym przypadku bez względu na okoliczności. Myślę sobie, że warto ten artykuł przeczytać. Urlop na żądanie, ale tylko z nazwy. To w Rzeczpospolitej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Czwarta fala pandemii przyspiesza w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel przymierza się do wprowadzenia obostrzeń dla niezaszczepionych, a tymczasem władze Saksonii, nie oglądając się na Berlin, już to zrobiły. Saksonia wprowadza lockdown dla niezaszczepionych. Artykuł w Gazecie Wyborczej. stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę, moje ciało górę podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, za 10 minut będzie godzina 7. Przez lata pozwalały połączyć nam się z bliskimi, były nierozerwalnie związane z krajobrazem ulic na całym świecie, ale to się już skończyło. Ale budki telefoniczne, jak się okazuje, przeżywają renesans. W niektórych miastach na świecie, na przykład w Basel w Szwajcarii, służą jako aparaty do promocji poezji. Teraz na oryginalny pomysł ich wykorzystania wpadli mieszkańcy Dukli w Beskidzie Niskim. W centrum miasteczka, przy przystanku autobusowym, postawiono budkę telefoniczną, a właściwie to nie telefoniczną, bo taki napis jest na aparacie. Ma pomóc w promocji miejskich atrakcji. Janusz Jaracz zainteresował się tym obiektem. Zatęskniła Pani za czasami, kiedy się stało w kolejce do takich budek? Tak. Krystyna Boczar-Żurzewicz, która zajmuje się promocją Dukli? Dlatego, że wtedy, kiedy stało się do tych budek, byłam trochę młodsza. Budka, która wygląda prawie tak jak te, które pamiętamy jeszcze jako budki telekomunikacji polskiej. Nawet kolor podobny, choć te były żółte, a tu mamy obrazy z Dukli. Wykorzystaliśmy stare pocztówki dukielskie i z zewnątrz jest stary dukielski rynek i wewnątrz fragment Dukli. Takie budki stały kiedyś w naszych miastach, miejscowościach różnych, gdzie można było wejść, zatelefonować tam, gdzie się chciało, oczywiście wrzucając monetę. A teraz ta budka, która stoi w Dukli, to jest dukielska budka, ale nie telefoniczna. To jest to stara budka zrewitalizowana z aparatem, w którym można wysłuchać informacje o Dukli. Została ona przygotowana w ramach realizacji projektu Dukla Świdnik 360 stopni. Ta budka rozpoczyna właśnie ścieżkę po Dukli. O tej ścieżce za chwilę powiemy, ale powiedzmy o urządzeniu samym. Aparat, który wygląda no niemal dokładnie tak jak aparat telefoniczny sprzed lat. Tyle, że nie trzeba wrzucać monet ani wkładać kart. Nie trzeba, dlatego że ta budka pełni rolę takiego podpowiadacza, przewodnika. I słuchawka to jest właśnie taka identyczna, jak były kiedyś słuchawki w tych aparatach. Cały projekt ma na celu uatrakcyjnić transgraniczny szlak rowerowy Beskidzkie Muzea. To proszę jeszcze powiedzieć, ile taka budka kosztuje. Może ktoś będzie chciał sobie ją zamontować. Może jakiś inny samorząd z tego skorzysta. Nie jest to oczywiście tajemnicą. Projekt budki, przygotowanie wszystkiego to 23 tysiące złotych. Anna Chłopecka, Transgraniczna Informacja Turystyczna. Weszliśmy do tej budki. Dwie osoby się mieszczą. Mieszczą się spokojnie. Ona jest też tak przygotowana, żeby też wjechał tutaj wózek. I jak widzę, raz, dwa, trzy, 16 punktów, o których można tutaj wysłuchać. Tak, to są takie wyjątkowe opowieści, przedstawione w ciekawy sposób, mam nadzieję. Trwają około 2 minut i turysta, mieszkaniec może się dowiedzieć ciekawostek na temat 16 poszczególnych przystanków, a są to między innymi opowieści o kościele Farnym pod wezwaniem Marii Magdaleny, który jest w stylu rokoko drezdeńskim, budynki poczty Sądu Grodzkiego, Domu pod Lipami, Sanktuarium Świętego Jana z Dukli, cmentarzy wojennych, Muzeum Historycznego Pałacu w Dukli, synagogi i wielu innych, które zapraszamy, żeby sobie wysłuchać. I to wszystko w trzech możliwych językach. Dokładnie, w języku polskim, słowackim i angielskim. A obok, na ścianie tej budki, mapa. Można od razu podglądać, gdzie te przystanki się znajdują i zaplanować sobie trasę, może w troszeczkę inny sposób, niż my podpowiadamy. Najdalszy punkt z numerem 11 to jest? Wieża widokowa na Górze Cyrgowej. No właśnie, bo to jest już za Duklą. To co, dzwonimy, tak? Niech pani podniesie. Witaj w Dukli, przygranicznym miasteczku położonym w sercu Beskidu. Dodam, że budka stoi trochę nieoficjalnie, ma być przekazana do użytku w marcu, ale w ramach testów można już korzystać z podpowiedzi, jakie oferuje. Co sprawdzał na własne uszy Janusz Jaracz. Za 6 minut będzie godzina 7. My heart, but love just seemed to hush, hush. Don't